κρασί του καπνού το κίτρινο καρμάκι. Στη φωτογραφία εγώ κι εσύ που έκοψα προχτές με ξηραφάκι. Στη φωτογραφία εγώ κι εσύ που έκοψα προχτές με ξηραφάκι. Μου δίνες το δάκρυ για νερό, σ' άρεσε να κάνεις τέτοια αστεία. Τώρα με μια άλλη στο πλευρό γέλασε κάποια άλλη φωτογραφία. Βραδιάς σκέφτομαι να σε βλέπα τυχαία. Η φωτογραφία μια βρισιά τώρα που δεν είμαστε παρέα. Η φωτογραφία μια βρισιά τώρα που δεν είμαστε παρέα. Μου δίνες το δάκρυ για νερό, σ' άρεσε να κάνεις τέτοια αστεία. Μου δίνες το δάκρυ για νερό, σ' άρεσε να κάνεις τέτοια αστεία. Τώρα με μια άλλη στο πλευρό γέλασε κάποια άλλη φωτογραφία.